zit van der Linde met het NOS-journaal. De NAVO moet serieus nadenken over de wijze waarop Oekraïne na de oorlog beschermd kan worden, zegt topman Jens Stoltenberg. Het Militair Bondgenootschap wil voorkomen dat Rusland troepen van de ene plek terugtrekt en daarna op een andere plek een nieuw offensief begint. Stoltenberg benadrukt dat de NAVO alleen volledige veiligheidsgarantie biedt aan landen die lid zijn. Oekraïne is dat niet. Premier Rutte heeft in het debat over de gaswinning in Groningen toegegeven dat hij niet genoeg heeft gedaan om de belangen van Groningers te behartigen. Maar aftreden is niet aan de orde, zegt hij. Eerder in het debat is de oppositie woedend geworden over de uitleg van premier Rutte. Hij zei dat het kabinet in 2013 al wist van de gevolgen van gaswinning, maar dat lange termijn afspraken over de levering nagekomen moesten worden. Voetbalbond FIFA had het WK in Qatar nooit klimaatneutraal mogen noemen. Dat stelt de Zwitserse reclamewaakhond. Vorig jaar dienden 5 organisaties een klacht in, waaronder het Nederlandse reclame fossielvrij. FIFA had volgens de Zwitserse organisatie geen geloofwaardig bewijs over CO2-compensaties. En FIFA wordt verzocht de klimaatneutrale claim niet meer te gebruiken als het over het WK in Qatar gaat. Rijke Nederlanders gebruiken vaker trucs om vermogens- en winstbelasting te omzeilen. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money schrijven dat de overheid miljoenen euro's misloopt door het verschuiven van spaargeld naar speciaal daarvoor opgerichte bedrijven. Zo valt het geld onder een andere belastingbox. Het valt belastinginspecteurs op dat rijke Nederlanders deze belastingontwijking de normaalste zaak van de wereld vinden. En ook bij grote ondernemers is het heel gebruikelijk. Onder druk van de Hoge Raad past het kabinet de belastingboxen aan, maar dat is volgens experts niet voldoende. Het weer, nu nog een mix van zon en wolken. Vanavond kan in het oosten en in Limburg nog een bui vallen. Morgen een zonnige dag en wat warmer, van 18 graden aan de kust tot 27 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A10, de ring van Amsterdam. Op de ring Noord richting Zaanstad heb je 10 minuten oponthoud voor de Koentunnel door een ongeluk. En op de ring Zuid richting Utrecht is de vertraging een kwartier, ook door een ongeluk. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file voor knooppunt De Hoek. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Ze zijn daar aan het opruimen na een aanrijding. Oponthoud is 20 minuten. En op de A59 van Os naar Zierikzee heeft het verkeer nog bijna een half uur oponthoud tussen de knooppunten Sabina en Hellegatsplein. Ster. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Zaterdag om 8 uur bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. NTR. Zo was het onder Stalin, zo is het onder Poetin. Keer op keer probeert de Russische staat zijn geschiedenis te herschrijven. Zo zagen we in het eerdere werk van onze gast en zo zien we opnieuw in haar nieuwste documentaire The Dmitriev Affair. Hier is Jessica Gorter. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Jessica, leuk dat je er bent. Je hebt een hele indrukwekkende documentaire gemaakt, de Dmitriev Affaire. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst even, hoe is het om nu in deze tijd een film te maken met een Russische hoofdpersoon in een hele Russische setting? Is het wat moeizamer? Is het Ben je ook huiveriger dat mensen nu misschien niet zo happig zijn op dit soort verhalen? Allereerst heel leuk dat ik hier kan zijn. Dus dank je wel. Het is een interessante vraag. De film gaat nu net de wereld in. Dus we gaan het vooral ook zien. Het is natuurlijk een moeilijke tijd voor een Russisch onderwerp. Precies. Ik denk ook dat het juist daardoor extra belangrijk is. We horen natuurlijk steeds meer journalisten die daar hun werk niet kunnen doen. Die of het land uitgezet worden of gewoon noodgedwongen het land moeten verlaten. Documentairemakers kunnen daar hun werk niet meer vrij doen. Even Kerskovits, de journalist van de Washington Post, zit nu in de gevangenis en wordt beschuldigd van spionage. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we juist alle verhalen die daar nog vandaan komen en de mensen die daar strijden en dat al veel langer doen en daar niet gisteren mee begonnen zijn, dat die aandacht krijgen en dat we ons bewust zijn van wat daar gebeurt. Ik denk dat dat, ja. Je had vorige week de première in Polen. Nou, Polen-Rusland ligt natuurlijk heel ingewikkeld. Hoe was daar zo de sfeer? Ook in zo'n zaal? Ja, de première zelf ging heel goed. Was heel bijzonder. En de mensen waren echt geraakt door de film. Een hele mooie Q&A ook na afloop gehad. Maar het festival heeft me wel laten weten dat ze dus verder ook geen Russische films vertonen. Ik ben geen Russische maker. En er zit geen Russisch geld in onze film. En dat is ze vonden het gewoon wel belangrijk genoeg. En de film gewoon goed genoeg. Zodat ze wilden hem gewoon wel echt vertonen. Maar ja, ze staan, ik vermoed wel onder druk ook. Dus het was extra bijzonder dat daar dan toch een Russisch geluid te horen was. Ja, er was volgens mij er waren geen andere Russische films vorig jaar ook niet. Nee. Ja. Jij werkt al heel lang in Rusland, met Rusland. Je hebt er gewoond. Veel van je werk gaat over Rusland of speelt zich daar af. Heb jij veel Russische vrienden die jou om hulp hebben gevraagd, die het moeilijk hebben gekregen? In hoeverre is die oorlog jouw privéleven binnengedrongen? Mijn Russische vrienden zullen me niet snel om hulp vragen. Omdat mijn echte vrienden, dat zijn de mensen die ook niet weggaan. En die gewoon blijven en zeggen, ik heb ze gebeld en gezegd, mijn huis staat open en we zorgen er gewoon voor, dat komt wel goed. En laten we zorgen dat je een visum hebt en je kan hier altijd komen. En ze zeiden, nee, dat willen we niet. We moeten hier blijven. Als we allemaal het land verlaten, dan wat moet er dan überhaupt van het land komen? Dus we spreken elkaar veel. Ja, en ik merk dat dat wel ook. Ik krijg de indruk dat dat voor hen ook belangrijk is. Dat ze ook zelfs dat is het moeilijk ook om te zien dat een hoop. Dus de Russen die mijn vrienden zijn en die dus al meer dan 10 jaar proberen om de situatie in Rusland zelf te veranderen. Die demonstreren, die met gevaar voor eigen leven de straat op zijn gegaan, hun stem laten horen. Zij zijn degene die zich nu ook het meest ellendig voelen en schuldig voelen over wat hun land, wat Rusland aan het doen is. Dus ik merk dat ze het fijn vinden als we, als we daar gesprekken over überhaupt over kunnen hebben. Dat ook kunnen ventileren en daarover kunnen reflecteren dan met jou. Ja. Eigenlijk ben jij al in de perestroika ook gaan filmen. Jij was daar toen als jonge filmmaker. Je hebt 20 jaar ongeveer diverse documentaires gemaakt. Je zou kunnen zeggen van perestroika tot Poetin. Ja, dat is wel zo, ja. Ben jij ook een beetje moedeloos op dit moment? Omdat het land waar jij ook zo van bent gaan houden, en vooral de mensen die daar jouw hart hebben gestolen, dat die het zo zwaar hebben. Zie jij het somber in op een bepaalde manier? Of hoe moet ik dat zien? Ja, wat daar nu gebeurt, vind ik uitermate moedeloos. Door de hoop die er was in de jaren 90 dat daar verandering zou komen. En natuurlijk zou dat lang duren. En dat gaat niet over een nacht ijs. Maar die is op dit moment helemaal weg, kapot geslagen. Het is gewoon verschrikkelijk. Ja, je hebt die hoop zien reizen. Ja. En dus weer zien uit elkaar vallen. En wat ik heel erg merk is dat ik door het maken van de film en omdat het zo'n intens en ook niet alleen maar een makkelijk proces is geweest. Mm-hmm. En daar ben ik eigenlijk tot 2-3 weken geleden was ik gewoon echt nog bezig om de film af te werken. Dat was bijna een soort houvast. Ook om hier, niet dat ik er niet over nadacht, maar dan kon ik daarmee bezig zijn en ook het gevoel hebben, nou, ik moet dit doen. En nu het klaar is, merk ik, ik moet me gewoon opnieuw gaan verhouden tot Rusland. Ja. Daar zit ik nu middenin. Ik vind dat ook moeilijk om daar echt iets heel concreets over te zeggen. Mm-hmm. Het is zo pijnlijk. Ja. Waarom hou jij zoveel van Rusland? Ja. Ik kom er gewoon al zo lang. En het is ook omdat er, zeg maar, ik kwam er toen ik heel jong was, 19. En zeg maar, de geschiedenis, ja, die was bijna, die kan je bijna aanraken. En het was gewoon zo, de hele perestroika was zo'n, ja, het was gewoon een revolutie. Het was ongelooflijk. En dat liep misschien een beetje parallel met dat ik zelf jong was. En ook, weet je, dat je gewoon als 19-jarige heel erg op zoek naar, wat doe ik hier? Wat ga ik doen met mijn leven? Dat viel gewoon heel erg samen. Ik heb gewoon echt vriendschappen voor het leven gemaakt. Echt wel. Ik heb wel een soort, een deel van mijn leven is zich daar gaan afspelen. Nou, Sander zei, Jessica begrijpt de Russische ziel heel goed. Sander Snoep is de cameraman van deze documentaire. Wat is die Russische ziel dan? Wat raakt jou daaraan? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik vind het wel heel leuk dat hij dat zegt. Het compliment dat je de ziel begrijpt. Er is iets, maar dat vind ik zo moeilijk om te duiden. Maar er is wel iets wat heel vertrouwd voelt. Herken je iets? Ja, ik herken iets. Ja. Er is, en wat is dat dan? Het is misschien wel de. Ik weet niet. Ik bedoel, ik geloof niet in vorige levens, maar als die er waren, dan heb ik denk ik ook dan wel was echt jij, en dan een ook echt in Sint-Petersburg heb ik dan gewoond. Ja. Ja. Ja. Maar er is iets in de cultuur. Maar ja, dat is tegenwoordig natuurlijk zo beladen. Maar het melancholische ook misschien? Melancholische vind ik heel. Ja, en ook dat er veel geschiedenis is en dat zich dat opstapelt. En dat je heel erg dat kan voelen en bijna kan aanraken. En dat je ook heel erg goed kan zien dat de geschiedenis het heden ook weer beïnvloedt op de een of andere manier. Dat trekt me gewoon heel erg aan. Ja, alles is daar geschiedenis die doorwerkt. Ja. Ja. Met alle verhalen die er natuurlijk ook echt op straat liggen. Ja. Jessica, nog even over jou voor de mensen die je misschien niet kennen. Je studeerde documentaire regie en montage aan de Nederlandse Filmacademie. Na je studie verbleef je dus langer tijd in Rusland. De Sovjet-tijd en de gevolgen daarvan op de levens van juist gewone mensen, dat is een rode draad in je werk. 9 documentaires heb je op je naam staan, waaronder Pieter, De Rode Ziel en 900 Dagen. En met die laatste film brak je ook internationaal door. En je won meerdere prijzen, onder andere voor beste film op het ITVA in 2011... Morgen gaat je nieuwe film in première, De Dmitriev-affaire, over Yuri Dmitriev. Een onvermoeibare speurneus naar onbekende massagraven uit de tijd van de Stalin-terreur. Hij werd helaas een doorn in het oog van het Kremlin en zit nu zijn 15-jarige straf uit in een werkkamp. Onder streng regime. Onder een heel streng regime. Ja, het is in de persmap stond. Het is een ontluisterend portret van hoe het regime omgaat met zijn geschiedenis en burgers. Nou ja, beter kan je het echt niet zeggen. Laten we even bij Yuri beginnen. Voor de luisteraar, je moet je voorstellen, Yuri is een type. Hij ziet eruit als een soort kluizenaar met lang grijs haar. In beeld is hij bijna altijd aan het roken van die piroshka's, van die smerige Russische sigaretten. Hij loopt voortdurend rond met zijn hond. Daar is hij mee aan het fluren. In een camouflagepak. Met de herdershond. Ja. Wat herdershonden. Voor man is het? Ja, een hele bevlogen man. Een hele markante, bevlogen persoon. Die ook, zoals ik hem heb leren kennen, heel warm en hartelijk is. Heel erg geïnteresseerd in anderen, maar dus ook in geschiedenis. En ja, heel gedreven. Hij laat zich door niets of niemand de mond snoeren. Ja, en doet dat wat hij denkt dat hij moet doen. Hoe uniek is dat in Rusland nu? Want er is natuurlijk zoveel censuur. Hoe uniek is het dat iemand nog steeds blijft zeggen waar het op staat? Nou, het is vooral, het is heel moedig. Er zijn meer van dat soort mensen. Ik bedoel, hij is weer uniek in hoe hij is, maar Navalny doet dat ook. Ilya Yashin, die nu vastzit, doet dat ook. Het komt vaker voor. En ik denk dat het vooral dat dit soort mensen vooral boven komt drijven in een dictatuur. Want dan vallen deze eigenschappen natuurlijk op. Ja. Maar hij heeft iets heel Russisch. Ik bedoel, het is ook wel. Ik denk wel dat je iemand als Yuri alleen maar in Rusland tegen kan komen. En als je mij dan vraagt, wat is dat dan? Ja, dat weet ik dus niet precies. Maar dat is, dat is gewoon zo. Hoe heb je hem leren kennen? Ik heb hem leren kennen omdat ik toen ik De Rode Ziel aan het maken was. Dus een film die ging over. Ik was eigenlijk op zoek naar de hedendaagse erfenis van Stalin in het huidige Rusland. En hij was een van de 7 hoofdpersonen, omdat hij massagraven uit de Stalin-tijd, daar zocht hij naar. En hij heeft ook een heel groot massagraf gevonden. En dus ik was met hem aan het draaien, maar hij was een van de 7, dus ik had niet veel van hem nodig. En het was heel duidelijk. Ik vond hem meteen, en dat zei Sander, de cameraman had dat ook. We hadden allebei zoiets van, wauw, dit is zo'n bijzonder iemand. En wat een ongelooflijk werk doet hij. Dus we hebben eigenlijk veel meer gedraaid dan we op dat moment nodig hadden. En het leek wel alsof hij ook een soort urgentie voelde. Hij heeft zijn hele levensverhaal verteld. Werkte enorm mee, maar gaf ons eigenlijk gewoon heel veel. En bij het afscheid zei ik tegen hem, nou, ik zou eigenlijk heel graag terug willen komen. Ik weet niet precies wanneer. Ik moet deze film afmaken en even kijken. Maar ja, ik zou graag gewoon nog een keer met je op pad gaan en gaan draaien. Oh, zei dat vind ik een heel goed plan. Ik weet alleen niet of ik er dan nog ben, want ze houden me in de gaten. En 6 maanden later, ik heb nog met zijn dochter in de keuken, zijn oudste dochter, die ook later voor hem heeft, echt voor hem gezorgd heeft. Katja, toen hij helemaal in de gevangenis terechtkwam. Een beetje staan lachen, zo van nou, oké, de tijden worden wel duidelijk moeilijker. De duimschroeven worden aangedraaid, maar wij zijn hier ook aan het draaien. En nou, je wordt wel een beetje paranoia van al dat gegraaf. En 6 maanden later kreeg ik het telefoontje dat hij was opgepakt. Heb jij hem tussen de eerste keer dat hij is opgepakt en daarna nog gezien? Of was dat de laatste keer? Nee, dat is de laatste keer dat ik hem heb gezien. Jeetje, ja. Nee, en daarna heeft hij een jaar vastgezeten. En toen is hij voorwaardelijk vrijgelaten in afwachting van zijn eerste rechtszaak. En toen dacht ik, vlak voordat hij dus die uitspraak zou komen, dacht ik, nou, nu moet ik erheen. Oh, toen ben je er wel nog heen gegaan. Toen ben ik in mijn eentje erheen gegaan. Ja, met mijn camera en Jij dacht aanvankelijk, het is misschien een beetje paranoia of misschien wat dramatisch gedacht. Als hij zei op dat moment tegen jou van, nou, misschien ben ik er dan niet meer of in ieder geval niet hier. Zo zit er ook een moment in de film waarin hij eigenlijk de oorlog voorspelt. Hij zegt dan, and I fear deeply that before the regime meets its end, it will create an ugly worldwide carnival. Dan hebben we het over 2016. Hij heeft dus heel goed aangevoeld. Ja. Ook waar die in zat. Misschien nog meer dan zijn omgeving. Heel duidelijk meer dan zijn omgeving. Ja, het is eigenlijk een profetische uitspraak. Ja. En sowieso in dat hele interview, niet alles. We konden natuurlijk niet alles erin stoppen, maar er zaten meer. En een deel daarvan zit ook in de film. Hij doet meerdere eigenlijk profetische uitspraken. Hij had heel erg goed door wat er aan de hand was. Ja, beter dan ikzelf. Ik had niet het idee dat het zo vaart zou lopen. En hij heeft het wel ook echt over de Oekraïne gehad. Want hij heeft op Sandarmoch, dat is een van de grootste massagraven die überhaupt ooit terug is gevonden. Het hele land ligt nog vol massagraven waarvan niemand weet waar ze zijn. Het merendeel is nooit gevonden. Maar hij heeft dus Sorry, ik ben, raak heel even... Je was aan het vertellen dat over de Oekraïne... omdat hij waarschijnlijk in die massagraven ook Oekraïners al had gevonden. Precies, en daar heeft hij dus Oekraïners, ook veel Oekraïners teruggevonden en Polen. En dus toen de Krim... En die kwamen ook, de Oekraïners en ook Polen... maar vooral de Oekraïners kwamen ook vaak met een grote delegatie... op 5 augustus naar de herdenking. Waren altijd een belangrijke groep die daar aanwezig was... toen de Krim werd ingenomen, toen had Yuri al zoiets van... nou, dit kan niet, dit is eigenlijk al oorlog, dit mag niet gebeuren. En toen zag hij al, dat was het moment waarop hij echt dacht... dit gaat helemaal niet goed. Als ze beginnen met zo'n stukje, dan volgt de rest. Dat heeft hij ons wel, dat heeft hij niet zeg maar op camera verteld... maar dat was wel wat hij... In die massagraven, dus je hebt Krasny Bor, daar was hij betrokken... en Sandar Moch, die heeft hij zelf ontdekt. 6.500 mensen? Ja, de Sandar Moch. Daar liggen iets meer dan tussen de 7.000 en de 10.000 mensen. En dat heeft hij eigenlijk gevonden samen met de mensen uit Memorial uit Petersburg. Ja, Memorial is, moet je even uitleggen. Ja, en Memorial is een mensenrechtenorganisatie die al vanaf het eerste uur... dus eind jaren 80 of halfweg jaren 80... de misdaden van begaan zijn onder in de Stalintijd in kaart brengt. En die een enorme database heeft aangelegd van alle slachtoffers. Dus van en de mensen die in de kampen hebben gezeten... ook de mensen die weer terug zijn gekeerd... en de mensen die zijn omgekomen. 58 nationaliteiten werden in dat massagraf gevonden. Ja. Dat ik me nog afvroeg, waar kwamen al die mensen vandaan? Want dit is gebeurd in de tijd van de grote terreur, dus 1937, 38, Stalin op zijn ergst. Ja, precies. Die heeft enorme moorden overal gegeven om meer dan 700.000 mensen echt standrechtelijk te laten executeren in het geheim. Nou ja, in dit geval dus in de bossen. Niks, om de kleinste verdenking. Los van het hele Gulag-verhaal verder. Ja. Maar hoe kwamen het er zoveel nationaliteiten? Want zoveel mensen komen dus ook naar die herdenkingsdiensten nu. Ja, op die plek verenigd. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het interessante. Daar komt er ook natuurlijk ook wat er vandaag de dag speelt. Het waren natuurlijk vooral ook Oekraïners die in kampen terechtkwamen. Iedereen kon in een kamp terechtkomen. Maar ze hebben natuurlijk ook heel veel de Polen, de mensen uit de Baltische Staten. Die werden in grote getalen verplaatst om te voorkomen dat die in opstand zouden kunnen komen. Werden die dus naar andere oorden bijvoorbeeld afgevoerd... Of naar kampen gestuurd. Dus het is met name ook de zogenaamde minderheden uit het Sovjetrijk. Want ze hadden natuurlijk ontzettend veel minderheden. Ontzettend veel minderheden. Ja, en daar zijn er heel veel natuurlijk van onderdrukt of erger. Ja. Hoe... belangrijk is het voor ons mensen om te herdenken? Want dat komt heel duidelijk naar voren. Dat is echt Yuri's innerlijke drijfveer. Hij wil mensen teruggeven aan hun familiegeschiedenis. Hij wil mensen hun naam teruggeven. Ook ja, dat families de rijen weer kunnen sluiten, kunnen rouwen. Waarom is dat zo belangrijk voor hem? Nou, het voor hem persoonlijk, hij is zelf wees. Hij is achtergelaten in in de kraamkliniek waar hij is geboren door zijn moeder. Hij is na een jaar wel geadopteerd ze is opgenomen in een pleeggezin. Maar toen hij de eerste keer in aanraking kwam in begin echt helemaal eind jaren 80 met een graf, dat was niet zozeer een massagraf, maar daar lagen wel wat mensen uit, en het was ineens duidelijk dat die uit de Stalintijd kwamen, en omdat net de perestroika was aangebroken, was dat ineens werd dat bekend wat daar gebeurd was. Dat heeft hem heel erg geraakt. En hij zegt zelf ook, ja, ik denk dat ik die mensen gewoon begrijp. Ik weet hoe het voelt als je niet weet waar je vandaan komt. En hij denkt ook dat het gewoon heel essentieel is... dat je ook als land met elkaar je geschiedenis kent... Maar dat begint in het klein bij je eigen familie. Dat je weet wie je familie is en dat je weet wat er gebeurd is. En dat je ook de kans krijgt om te rouwen inderdaad. En na het rouwen komt ook het verwerken. Mm-hmm. En hij zegt ook van ja, als je een samenleving wil hebben met elkaar... waarin je goed met elkaar omgaat, is dat het eerste vereiste. En daarom was dat voor hem zo belangrijk? En is dat voor hem nog steeds zo belangrijk? En is hij ervan overtuigd dat die stap niet mag worden overgeslagen? Ben je zelf bij zo'n herdenkingsdienst geweest? Ik bedoel, ik heb natuurlijk beelden gezien, maar als je er bent, is het weer heel anders. Wat voel je dan? Wat gebeurt daar? Ja, het is heel bijzonder. Want allereerst ligt het heel ver weg, verstopt in de bossen. Dus om er te komen moet je eerst uren in de trein. En dan met z'n allen loop je zo'n heel lang paadje af, diep het bos in. Het ligt iets van 15 kilometer van de bewoonde, überhaupt van de bewoonde wereld. En de bewoonde wereld is dan gewoon een klein Russisch dorpje. En het is ongelooflijk, want er zitten ook natuurlijk van allerlei familieleden. Maar ja, de keer dat ik er was, waren er... Met de Rode Ziel waren we ook aan het filmen daar met een vrouw die dus al over de 90 was. Zelf in een kamp geboren was en haar moeder lag daar ergens in een kuil. Ja, het is ongelooflijk. En je ziet die eigenlijk dolende zielen. Dat is wat ik er heel erg als herinnering aan over heb gehad. Vooral de oudere mensen die dan in een eentje zo nog door dat bos lopen. En dan op een of andere manier wordt het heel... het is gewoon ongelooflijk dat gebeurd is. Ja. En dat het... Het heeft ook iets... het was heel mooi. Ik ben heel blij dat ik het heb meegemaakt. Ja, ik kan me voorstellen dat het echt iets over ons diepste mens zijn zegt. Ja. Dat we elkaar nodig hebben, verbonden zijn met elkaar. En als ergens een schakel ontbreekt, dat je zelf ook niet meer compleet bent. Ja. Ja, en dat klopt. En je voelt ook dat de mensen met elkaar, dat het belangrijk is dat ze daar met elkaar zijn. En de erkenning, dat is het misschien ook. De erkenning dat het echt is gebeurd. Dat het niet een fabeltje is. Dat je moeder echt heeft bestaan. Dat er 700.000 mensen om niks zijn vermoord. Ja, dat dat waar is. Ja. Dat niet... Is het eigenlijk in... In al die jaren na Stalin even ernstig weggemoffeld? Of waren er ook tijden van dooi waarin er meer plaats was even voor die donkere hoek van de geschiedenis? Ja, ik ben natuurlijk geen geschiedkundige. En het is altijd wel een beetje in golfbewegingen gegaan. Zeg maar, Khrushchev heeft natuurlijk de kampen opengegooid. Ook omdat het denk ik een onhoudbare zaak was om al die mensen daar te houden. Vervolgens is Stalin wel van zijn sokkel getrokken. Maar wat er niet gebeurt is misschien... En dat in de perestroika is natuurlijk een heel belangrijk moment. Is dat ineens alles open. De ramen gingen open. Ja. Maar wat er eigenlijk niet is gebeurd... Zelfs in de perestroika bij lange na niet genoeg. Daar is een begin gemaakt dat weer tot een halt is gekomen. En dat is toch gaan uitzoeken wat er nou precies is gebeurd. Dus niet een beetje vaag zeggen van... er zijn miljoenen mensen in kampen geweest en wat erg. Maar hoe kwamen die mensen daar? Wie waren die mensen in die kampen? Maar ook wie waren die mensen die mensen in die kampen hebben gestopt? En wie waren de builen? Wie zijn de mensen die 700.000 mensen... het zijn er trouwens veel meer, hebben afgeschoten in die bossen? Moeten die niet berecht worden? Nou, tot op de dag van vandaag is er niemand berecht. Helemaal niemand. En als Poetin... Die heeft nog een aantal jaar geleden, dat zit ook in de film, daar refereert Yuri aan, heeft hij de treurmuur geopend midden in Moskou. Is een treurmuur gemaakt door een kunstenaar om de slachtoffers van de Gulag te herdenken. Dus dan denk je, nou, dat is toch heel positief. Maar in de speech die hij daar heeft gehouden, heeft hij het woord Stalin niet Stalin is niet genoemd. Dus er zijn en daarmee ook niet schuldig. Het is allemaal heel erg. Maar er zijn geen daders. Niemand heeft vuile handen. Precies. Ja. Hij heeft natuurlijk jarenlang wel onderzoek kunnen doen. Want hij heeft ongelooflijk veel mensen kunnen identificeren. Hij is archieven ingedoken. Echt een dossiervreter. Met allerlei slinkse manieren heeft hij nog dingen op kunnen nemen. Even kort nu, want ik zie net dat onze nieuwslezer binnen is gekomen. Wanneer begon dat te kantelen? Ik denk dat hij redelijk vrij heeft kunnen werken in de jaren 90. En de beginjaren van Poetin... Gingen de archieven ging weer dicht? Ja, langzaam werd het... Ja, ging het dicht. Ja, En ik denk dat hij de afgelopen 10 jaar echt al wel stevige problemen heeft gehad om te doen wat hij. Maar toen wij hem in 2016 zagen, kon hij nog wel zijn dingen doen. En nu zit het pot dicht. Nu is het waarschijnlijk erger dan ooit. Ja, hij zit er nergens meer bij. Nee, maar ik bedoel de archieven ook. En mensen die nu nog onderzoek willen doen. Nou, je mag doen. Als je dus familielid bent, mag je dus onderzoek doen in het archief. Maar ja, als hij natuurlijk zoekt naar mensen die ergens liggen en er zijn geen familie. En je weet niet wie de familie is, dan kan er ook niks onderzocht. Ja, weer zo'n slinkse truc. Ja. We praten zo verder. Jessica, we gaan nu naar het nieuws van 19:30 met Clemens Peters. NPO Radio 1. De NAVO moet serieus nadenken over de wijze waarop Oekraïne na de oorlog beschermd kan worden, zegt de topman Jens Stoltenberg. Het Militair Bondgenootschap wil voorkomen dat Rusland troepen van de ene plek terugtrekt om daarna op een andere plek een nieuw offensief te beginnen. Voetbalbond FIFA had het WK in Qatar nooit klimaatneutraal mogen noemen. Dat stelt de Zwitserse reclamewaakhond. Vorig jaar dienden 5 organisaties een klacht in, waaronder het Nederlandse reclame fossielvrij. FIFA had volgens de Zwitserse organisatie geen geloofwaardig bewijs over CO2-compensaties. Premier Rutte heeft in het debat over de gaswinning in Groningen toegegeven dat hij niet genoeg heeft gedaan om de belangen van de Groningers te behartigen. Maar aftreden is niet aan de orde, zegt hij. Eerder in het debat is de oppositie woedend geworden over de uitleg van premier Rutte. En een zeearend die 2 maanden geleden uit een Belgische dierentuin ontsnapte, is weer terecht. De roofvogel werd vanochtend na een aantal mislukte pogingen langs de provinciale weg in Schoonerewoerd in de provincie Utrecht gevangen. De zeearend ontsnapte in maart en maakte daarna flink wat kilometers en werd op verschillende plekken in ons land gespot. En tijdens zijn zwerftocht maakte de zeearend ook het een en ander buit. Onder meer kippen, ooievaarskuikens en duiven. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is het oponthoud een kwartier tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je nog 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Lunette en Oude Rijn. En dat komt door de nasleep van een ongeluk. Kunststof. Vandaag met documentairemaker Jessica Gorter over haar nieuwe film De Dmitriev-affaire. Hierin volgt ze amateur-archeoloog en luis in de pels van het Russische regime Yuri Dmitriev. Hij zocht een groot deel van zijn leven naar onbekende en weggemoffelde massagraven uit de tijd van de Sovjet-terreur en vond er ook 2. Dat was slechte PR voor het Kremlin en zijn geschiedenis. Die drang naar de waarheid is hem duur komen te staan. Na een schijnproces werd hij veroordeeld tot 15 jaar strafkamp. Ja, Jessica, daar zit hij nu nog. Wat ik me nog afvroeg, waren de ouders van Yuri, die dus als heel klein kind naar een weeshuis is gebracht, ook slachtoffer van die terreur? Dat weet hij niet. Hij weet niet. Hij heeft nooit zijn ouders kunnen achterhalen. Hij heeft wel een geboorteakte van zijn ouders, maar hij heeft verder niks meer kunnen vinden. In ieder geval waren ze jong na de oorlog. Dus hij vermoedt dat. Hij denkt dat dat misschien de reden is dat ze niet voor hem konden zorgen. Ja. Inmiddels zit hij dus die straf uit van 15 jaar. Hoeveel heeft Yuri die drang naar waarheid gekost? Want het is niet alleen dat hij zelf nu in de gevangenis zit, maar ook zijn familieleden hebben het moeilijk. Zijn dochter moest vluchten. Ja. Wat is die prijs voor de waarheid geweest? Nou ja, die is groot. En het is natuurlijk. Dat is natuurlijk wel een. Ik bedoel, het is zijn keus in die zin om daarin zo standvastig te zijn. En het is natuurlijk niet de keus van zijn familie. Dus voor zijn oudste dochter is het zwaar. Voel je ook verantwoordelijk voor hen, ook of naar Yuri ook toe met deze film? Want jij bent degene die een andere waarheid dan de Russische PR over hem kan vertellen aan de wereld en aan de mensen die hij nalaat. Ja, maar ik denk ook dat het belangrijk is om dit verhaal te laten zien. Juist om te laten zien wat daar gebeurt. Want de film gaat ook niet alleen over hem. De film gaat ook echt over het systeem. Hoe werkt het? Ja, echt over die andere mensen die nu in de gevangenis zitten. Hoe gaat dat? Stap voor stap, hoe gaat dat systeem in zijn werk? En voor hem is het natuurlijk ook belangrijk dat zijn verhaal juist wel verteld wordt. ja. gehoord wordt. Er gebeurt heel veel in de film. Even om te beginnen waar het zeg maar misging. Op een gegeven moment wordt hij beschuldigd van het hebben van pornografische afbeeldingen van zijn adoptiedochter Natasha. Dat is misschien het grootste verlies voor hem in dit hele verhaal geworden. Met haar woonde hij samen. Zijn kleinkinderen kwamen vaak langs. Hij had een hele goede band met haar. Je ziet ook in de film dat ze dan samen op zoek gaan weer naar pits, naar kuilen, waar misschien lijken zouden kunnen liggen. En dit is. En hij zou dan ook nooit zomaar gaan graven en haar enorm de stuip op het lijf jagen, hoor. Dat zou hij ook nooit doen. Nee, het was zelfs wel ja. heel intiem. Ja, ze hadden echt een, wat ik ervan heb gezien, een hele goede band. Ja. Maar eigenlijk heeft dus het regime heeft hem op zijn zwakste plek gepakt en zo het narratief over Yuri veranderd. En succesvol. Kun je even vertellen hoe die mechanismes daar dan gaan? Hoe is hij in die fuik gekomen? Nou ja, hij heeft dus foto's. Er is een anonieme aanklacht gekomen. Dus ja, tot op de dag van vandaag is onbekend wie dat heeft, wie dat heeft gedaan. En hij had foto's gemaakt omdat zij ondervoed was en allerlei gezondheidsklachten had. Toen hij haar adopteerde, werd hem aangeraden op de adoptiecursus. En ik geloof ook door de kinderbescherming foto's te maken. Juist om te voorkomen dat je als ouder, als adoptieouder van mishandeling beschuldigd kan worden. Maar dat je dus vastlegt wat er gebeurt, zodat je met fysiek, zodat je. Dus, en hij is een archivaris, dat heeft hij gedaan. Dus hij had een soort reeks van dezelfde foto's. En er stonden dan ook precies de data bij. Dus ik had het precies om de zoveel weken maakte hij dan zo'n foto. En ja. En die hebben ze natuurlijk bij de huiszoekingen. Hebben ze die uit zijn computer gevist. Nou ja, en wat er gebeurde, zo werkt het dus. 3 weken nadat hij opgepakt is. Kwam er een groot item op de nationale televisie van ongeveer een half uur lang. Daarin werd hij meteen afgeschilderd. Eigenlijk werd hij daarin al schuldig verklaard. De foto's waren te zien, helemaal geblurred. Hij is overigens vrijgesproken daarna van deze. De hele moedige rechter heeft hem vrijgesproken van deze beschuldiging. Maar die foto's waren. Nee, en dat kon helemaal niet. Want die zijn gewoon gelekt. Want zijn advocaat had op dat moment de foto's überhaupt nog niet onder ogen gehad. En het item ging vervolgens in één adem ook door over Memoriaal. Dus die mensenrechtenorganisatie waar hij hoofd van was in de deelrepubliek Karelië van Rusland. Dat ligt tegen de Finse grens aan in Noord-Rusland. En daarin werd gezegd, Memoriaal is een verderfelijke organisatie, want die maken het verleden van ons land zwart. Ze zijn ook, en uiteraard werken er pedofielen zoals Yuri voor zo'n verderfelijke organisatie. Bovendien zijn ze ook nog buitenlands agent, want hoe doen ze dit allemaal? Dit is voor ons prachtige verleden bezoedelen. Dat doen ze met buitenlands geld. Ja, dus het is. Nou ja, en dat was het begin. Dus het is een soort. Je framet het aan pedofilie, aan vijandige buitenlanders en aan nou ja, misstanden. In ieder geval worden er een hoop dingen bij elkaar verzameld. Dat is wat mij vooral opviel. En is dat effectief? Kreeg hij vijanden op dat moment? Of waren er ook nog veel mensen die het hij doorzagen? Heeft heel veel steun gehad. Ik denk ook dat het daarom zo lang geduurd heeft. Zijn voorarrest heeft 5 jaar geduurd. En ik denk dat mede gekomen is zodat er een explosie. Er kwam een enorme support op gang van duizenden mensen. En niet de minste, echt hele prominente mensen in de Russische cultuur. En ook de weduwe van Solzhenitsyn. Die heeft zelfs nog, volgens mij zelfs met Poetin nog geprobeerd te praten. Die zijn echt allemaal in de bres gesprongen. En gezegd, dit klopt niet. Er moet ja, in ieder geval een eerlijk proces plaatsvinden. En ik weet het niet, maar ik vermoed dat ze dat niet zo hadden zien aankomen. En daardoor. Maar hij had natuurlijk zoveel mensen iets heel wezenlijks gedaan. Wat je net al zei. Gewoon, dit is zo wezenlijk. Hij heeft hun directe voorouders teruggevonden. En weer opnieuw in contact gebracht met. Niet in contact, maar teruggegeven eigenlijk symbolisch aan de families. En er zijn natuurlijk heel veel ook Russen in Rusland die het heel belangrijk vinden om wel dat verleden te verwerken en daar iets mee te doen. Want misschien is het een vraag waar geen eenvoudig antwoord op te formuleren is. Maar waarom is het zo erg voor Poetin of het regime om toe te geven dat deze dingen zijn gebeurd? Waarom is dat zo'n schande als eigenlijk iedereen weet dat het is gebeurd? Ja, omdat je dan denk ik. Maar goed, dat is hoe ik. Ik weet het niet, hè. Het is inderdaad een lastige vraag. Maar op het moment dat je toegeeft dat het echt is gebeurd, zijn er ook daders. En dan begint dan. En dan begint de ellende. Ja. Want die zitten vaak in ook in één familie aan tafel. Dat hebben we met de Rode Ziel meegemaakt. Dat de een in de gulag zit en de ander in kampenwaker is. Maar dat is natuurlijk geen reden om te zeggen, we doen het niet. Nee, dat zou je zeggen. Maar ik denk dat wel de tragiek is ook van wat er in Rusland speelt. Is dat, zeg maar het verwerkingsproces, dat ze gaan kijken naar wat de mensen, wat het volk elkaar eigenlijk onder dit vrederegime heeft aangedaan, dat de mogelijkheid daartoe en het proces, dat wordt door het regime de nek omgedraaid. Met alle gevolgen. Eigenlijk wel, ja, alle gevolgen van dien. En nu, dat zijn dus etterende wonden, dat is gebrek aan vergeving. Hoe moet ik dat zien? Ja, het is totaal onverwerkt. En ik ben natuurlijk ook niet een. Ja, misschien dat je daar ook wel heel apathisch van wordt. Misschien dat wel, ik bedoel, voor een deel hoor. Maar dat voor een deel ook ten grondslag ligt aan het verbijsterende wat er nu gebeurt. Want ja, hoe is het mogelijk dat het lijkt erop dat toch een groot deel van de Russische bevolking het of soort van onverschillig is. Of zelfs gewoon bereid is om te gaan vechten. Ze doen het. Maar ergens dat dit in ieder geval een onderdeel. Het is geen excuus overigens. Mm-hmm. Maar het er wel mee te maken heeft dat er gewoon. En is het hele begrip goed kwaad. En waar sta je moreel in je leven? Als je nu Stalin daar ophemelt, dan is dat. Kijk, als je dat in Duitsland Hitler gaat ophemelen, dus ook in zijn er mensen die dat doen. Maar dan weet je, je omgeving gaat zeggen, hou je mond. En als je te erg wordt, ga je naar de gevangenis. Of ik bedoel, dat moet je echt met je oude vriendjes doen die dat misschien ook nog leuk vinden ergens in het geheim. Want niemand zit daarop te wachten en het wordt niet geaccepteerd. En ja, in Rusland kan je dat. En eigenlijk is dat nooit weg geweest. In de jaren 90 was het wel wat ongemakkelijk als je op Stalin ging proosten. Maar dat heb ik daar eigenlijk in de jaren 90 ook nog zo vaak meegemaakt. Gewoon waar je aan tafel zat bij. Ja, tuurlijk. Ja. En hoe? Alleen dat zag je dan toch. Ja, achteraf heel naïef, maar misschien ook een beetje. Nou ja, gewoon dat is dan meer de oude generatie. Dan denk je, nou ja, die mensen die veranderen niet meer. Die zijn alles ook kwijtgeraakt. Die hebben, als een soort provocatie? Of nee, wat, ze meenden het dan echt? Omdat je. Ja, hij heeft toch de oorlog gewonnen. Ja. Dus op 9 mei, als je dan aan tafel zit, dan bedoel niet iedereen, maar vooral die oude generatie, ja, dat gebeurde zeker. Gelukkig kende ik ook echt heel veel oude mensen die dat helemaal niet deden en zich heel erg goed bewust waren, heel blij waren met de bevrijding en de openheid die de perestroika gaf. Maar ook heel veel mensen zagen het gewoon als een groot verlies. En denk je dat er dan een link zit tussen. Het imperium, ja. Een link zit tussen niet aan een soort collectief traumaverwerking toegekomen zijn en de apathie die er nu plaatsvindt. Is dat met elkaar verbonden, denk je? Ja, ik denk dat wel. Ja. Ja, ik denk dat met elkaar verbonden is. En misschien dat ik ook. Want ook, nou ja, dat klinkt misschien gek, maar wat mij wel geraakt heeft altijd in Rusland. Ik dat is meer ook door persoonlijke redenen. Trauma is wel iets wat mij altijd bezig houdt en heeft gehouden. En ik ben eigenlijk wel altijd een beetje aan het onderzoeken. Hoe werkt dat? In welke vorm? En nou ja. En dat heb ik natuurlijk in Rusland natuurlijk enorm gevonden. En ik denk dat dat, dat onverwerkte trauma, dat doet iets. Dat is stuk. En waarom raakt jou dat? Het raakt mij omdat ik denk dat het deel. En daarom raakt Jury mij ook. Ik denk ook dat ik daarom zo eigenlijk gewoon al meteen wist. Ik ga dit volgen en ik ga een film over hem maken. Ik denk dat het heel belangrijk is om naar je geschiedenis te kijken. En om wel over de dingen te praten. En door te zoeken naar de waarheid. Wat er echt is gebeurd. En de erkenning ook te geven. Dus ik denk dat een hele belangrijke is. Dat het ook de erkenning is. Dat je de erkenning krijgt dat iets gebeurd is. En als je de erkenning ook niet krijgt, dan denk je zelf dat je gek bent. Maar wat is de persoonlijke link dan met jou? Wat was jou? Want je zegt, het is een persoonlijke reden waarom dit mij zo raakt. Wat is die reden? Ja, maar het heeft verder weinig met Rusland te maken. Maar ik heb een moeder, wiens vader en haar broertje, dus mijn oom, toen hij 6 jaar oud was en mijn moeder was 4, die zijn neergestort onderaan het Adelaarsnest in 1945. Het is een heel verhaal. Mm-hmm. Het Adelaarsnest, wat is dat? Het Adelaarsnest is bij Berchtesgade, waar Eva Braun vaak. Dus een soort van. Oh, die vesting. Ja, dat huis. Ja. Bovenop die. Op de berg. Ja, waar ook al die 8mm filmpjes met Hitler en Eva Braun zijn gemaakt. En. Dus dat is een soort historische plek. Maar hoe kwamen zij daar? Ja, maar dat is echt een heel lang verhaal. Dat kan ik niet even. Maar je hebt Duitse. En ik ben ook bezig om daar. Om iets met dat verhaal te doen, zeg maar. Dus daar wil ik niet te veel over uitleggen. Maar kan je nog iets vertellen hoe zij daar dan kwamen? Want je zegt neergestort. Ja, nou, mijn moeder, die toen 4 was, en mijn oom, dus haar broertje, Wolly, Wolfgang, die hadden kinkhoest. En zij woonden aan de rand van een veldje in Salzburg. En er waren Amerikanen in hun huis ingekwartierd, want het was vlak na de oorlog. En toen zei een van die Amerikanen dat het hielp om te vliegen. En toen hebben ze een heel klein vliegtuigje waar 2 personen in konden geregeld, want die kon mooi landen op dat veldje. En mijn moeder herinnerde zich nog dat ze haar vader, of dat ze zelf erin zat en heel misselijk was. En dat haar moeder zei, kijk wat leuk, je kan het huis zien. En dat ze dacht, ik wil eruit. Dat ze zich niet goed voelde. En daarna herinnert ze zich alleen maar dat ze op een paaltje zat. En dat mijn oma helemaal gek werd. En over dat veld heen en weer rennen. En daarna is haar herinnering ook zwart geworden. Ze zijn nooit met haar vader en haar broertjes. Ze heeft nog wel een herinnering dat ze in dat vliegtuigje stapte en wegvloog. Maar ze zijn nooit meer teruggekomen. Ze zijn tegen een bergrots waarschijnlijk aangevlogen. En daardoor het dal aan de andere kant Duitsland ingerold. En onder dat Adelaarsnest wat daarachter lag, ingerold. En de kans is vrij groot dat ze daar ook zijn gaan kijken, omdat het augustus 1945 was. En er werd duidelijk dat de hele nazi-top daarachter rond Berchtesgade allemaal had gezeten. Dus de kans is vrij groot dat ze daar dachten, leuk, we gaan even een kijkje nemen. Wat een heftig en bizarre geschiedenis. En er zit eigenlijk nog veel meer bizarre kant aan. Ik kom ook nu achter allerlei dingen die ook weer in de overleving helemaal niet blijken te kloppen. Dus ik kom toe inderdaad eigenlijk na al die jaren aan mijn eigen verhaal. Want ik heb me heel lang afgevraagd waarom kan mij. Maar ik weet wel. Maar jij weet dit pas kort dan? Nou, ik weet wel dat dit gebeurd is, maar het was altijd een soort anekdote of zo. En pas een paar jaar geleden ben ik me echt gaan realiseren dat het natuurlijk een enorme impact heeft gehad op het hele leven van mijn moeder en dus ook op mij. Ik heb heel lang niet zo goed, dat ik dacht in Rusland van, dit is heel logisch dat ik hier ben. Dat die verbintenis met mijn eigen geschiedenis, in ieder geval mijn interesse voor de onderwerpen die ik daar dus zo tegenkom, dat is iets wat de laatste jaren vooral meer boven komen drijven. En wanneer hoorde je dit voor het eerst? Wel als kind moeder, al? Of? Ja, wel. Mijn moeder vertelde het wel. Maar ook vaak een beetje zo, zo was het. Zoals dat dan gaat. Ja, en omdat haar moeder ook heel vroeg overleden is, toen mijn moeder 18 was, waren er aan die kant was er ook helemaal geen familie. Want dus had hele je moeder, was de weg. Vader niet meer, de moeder niet nee, en de broertje. Maar dat heb ik me echt pas... Echt, bedoel, dat wist ik altijd wel, maar dat hoe erg dat was. Misschien zelf, toen ik zelf kinderen kreeg, besefte ik me ineens... Hoe dat voor haar geweest moet zijn. Dat zij gewoon alleen op de die zin, bedoel, gelukkig is ook mijn vader en we zijn wij er, maar alleen op de wereld was. Ja. Alleen op de wereld was ook haar favoriete boek en ook mijn favoriete boek. Dat heeft ze ook aan me voorgelezen. Ja. Ja, en heb je dan dus ook dat je nu het weefsel van je eigen leven en het weefsel van je werk, dat meer verbinding nog krijgt? Dat je het ook beter snapt wat je er, ja, wat je zocht misschien in je werk? Ja. Ja, nou, wat ik heel erg wel met Jury heb, is dat ik voel me wel verwant aan zijn zoektocht naar de waarheid. Naar, ja, wat er is gebeurd. Ja, ik vind dat heel belangrijk. En ik zie, maar bij hem zie ik het gewoon ook echt in het grotere verband met zijn eigen land, dat het ook voor het land heel belangrijk is. En daarom wilde ik gewoon heel graag zijn verhaal, maar ook laten zien en vertellen. Maar ook laten gewoon, ja, laten zien wat daar, wat daar gebeurt. En dat het niet zomaar verdwijnt in al die vreemde verhalen die allemaal rondgestrooid worden. Maar dat het, ja. En leeft je moeder nog? Gaat zij nog, zeker, de vruchten plukken van, zeker, jouw zoektocht? Ja, nou, we zijn dus ook samen al, zijn we naar Oostenrijk terug geweest al. Ja. Ja, dat is wel iets waar we samen mee bezig zijn. Wat bijzonder. En ze is nu, want misschien zit ze nu al te luisteren, denk ik wel. Ze is nu 82, ja. Dus jouw volgende film gaat niet over Rusland. Misschien wel in het verlengde van wat je daar gezocht hebt, maar over je eigen familiegeschiedenis. Ja, en maar het Russische kruipt ook. Ik bedoel, niet zozeer het Russische, maar wat daar gebeurt, houdt ook niet op. En ik denk niet dat ik daar ooit los van daar, kom. Nou, of daar komt automatisch denk ik wel het volgende ook weer uit. Ja. Ja. Nog even, hoe gaat het nu met Jury? Want hij is al op leeftijd. Hij zit in zo'n strafkamp. Ja, hij is 67. Ja, hij zit in een strafkamp in Moldavië, waar ook een van de dames van Pussy Riot zat in haar tijd. Hij woont in een barak met 70 man. In de voormalige Gulag. Dus dat hele gebied, al die barakken, al die kampen die daar bij elkaar liggen, dat was vroeger de Gulag. Ja, het is zo'n pijnlijke ironie. Je gelooft het gewoon niet. Ja. En, is het expres, denk je? Dat ze hem letterlijk in een... Nou ja, nee, volgens mij een groot deel van die kamp is er voormalig best wel handig. Die liggen er toch nog. Dat is gewoon eerder praktisch ingegeven. Kun je gewoon, ja, nog gebruiken. Waarom zou je geld gaan uitgeven, ja, aan iets nieuws? I don't know. Het is... Dat is dat niet verwerken van het verleden. Precies. Als je dat verleden gaat verwerken, zeg je, nou, dat kan gewoon niet meer. Dat we mensen vervolgens in diezelfde de plekken waar we hun grootouders allemaal, gaan we ze opnieuw in dat. Maar dat is allemaal, ja, nee, zo is het. En het hele land ligt vol met dat soort met prikkeldraad. Om je ook, of als je zodra je gewoon echt door het platteland rijdt, dan zie je het ook wel. Ja, dan kom je er vaak langs. Het ziet er heel onheimisch uit. Maar hij leeft dus met 70 man in die barak. En bijvoorbeeld een paar weken... Hij wordt regelmatig in isoleercel gestopt. Een paar weken geleden was hij even op de rand van zijn bed gaan zitten, omdat hij duizelig was van zijn hartmedicatie. Maar je mag overdag niet op de rand van je bed zitten. Nou, en dan gaat hij 10 dagen in isoleercel. En haalt ook een keer het knoopje van zijn gevangenispak, de bovenste knoop, niet dicht gedaan. En een isoleercel houdt in, dan zit je in een kale cel met een bed en een stoel. En dan heb je niks, geen boek, niks. Mag je niks lezen. En hij had ook een paar weken geleden, was zijn leesbril kapot gegaan. En hij heeft ook nog zaken lopen. Als hij vindt dat hij onterecht in isoleercel is, dan maakt hij er ook weer een zaak van. En dus die bril heeft hij en nodig om te lezen, maar ook om zich te kunnen voorbereiden op dingen. En hij heeft recht 2 keer per jaar op een pakket van 20 kilo. Met boeken, maar ook droog eten zwaar. En dat twee keer per jaar is heel weinig. Vitamines die zijn dochter belangrijk. Opstuurt waarschijnlijk. Ja, en precies iedereen die supportgroep en iedereen die precies. Dat wordt wel goed georganiseerd. En toen kwam die bij de administratie. En toen kreeg hij te horen, ja, er is hier het pakket van 20 kilo. En je advocaat heeft hier je nieuwe leesbril gebracht. Kies maar. Welke wil je hebben? Wat heeft hij gekozen? Nou, wat denk je? De leesbril. Uiteraard. Wow. Het was heel bar en boos. Maar ja. Is hij nog gezond? Want je kunt je voorstellen dat je om minder fysieke klachten krijgt. Ja. Het is een taaie natuurlijk. Het is een taaie. Hij zal niet snel klagen. Dus ja, volgens mij ja, gezond. Bedoel, als ik alleen al in de film iedere keer krijg ik tranen in mijn ogen als het eerste shot als die daar door die gang gesleurd wordt. Want dan zie je gewoon de klap die hij sowieso gekregen heeft van de man die was. En de man en nu hoe die in de gevangenis zit. Ja. Maar ja, hij is niet gebroken. Goed zo. Zeker niet. Nou, laten we hopen dat deze film daar nog een extra steentje aan bijdraagt. Dat die vier overeind blijft. Jessica, we zijn bijna door het uur heen. Wat was je van plan om op de tegel te gaan zetten? En nu we er bijna doorheen zijn, de film is dus in de bioscoop. Ik ga het bij de afkondiging ook nog even zeggen hoor. Vanaf morgen is de film te zien in 20 bioscopen, vertelde je. Ja. Door het hele land. Ja. De Dmitriev-affaire. En heel belangrijk dat mensen, vooral als je deze film wil zien, ga in de eerste week. Want dan, als er genoeg mensen komen, wordt je ook opnieuw geprogrammeerd. Kunnen weer meer mensen hem zien. En als dus daar doe ik een oproep voor. Bij deze je oproep. En wat ik op de tegel wil zetten. Ik ben zelf nooit zo van de motto's. Maar ik weet dat Juri heeft een hele mooie. Namelijk het is beter te zijn dan te lijken. Mooi. En, zeker in het verlengde van de film. En daar kan ik me heel goed in vinden. Dus ik zet met liefde Juri's motto op deze tegel. Beter te zijn dan te lijken. Jessica, ik kan niet wachten op je volgende film ook. Ik vond het een prachtige film. Heel erg bedankt dat je hier was vandaag. Nou, jij dank je wel dat ik hier mocht zijn. Dames en heren, dit was Kunststof. Ik sprak met documentairemaker Jessica Gorto over haar nieuwe film Dmitriev-affaire. Vanaf morgen te zien in de bioscopen door het hele land. Straks hier op NPO Radio 1. 5 dagen met Jo van Egmond. Vanavond gaat het over de intergenerationele armoede in de oude Veenkoloniën. Een hele fijne avond allemaal. Hartelijk dank, mevrouw Gorto. Morgen in Kunststof de oude grootmeester van het Nederlandse toneel, Erik Vos. NTR. Speciaal voor iedereen. Soms haal ik op kantoor alle afgedankte elektrische apparaten, lege batterijen of oude accu's op. Dan trek ik mijn das los, stroop mijn mouwen op, maak mijn gezicht nat met water, ren de drukste vergaderzaal in en roep hijgend: hier wordt keihard gewerkt aan een betere wereld. Oh, apart? Ja, ja, dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Rinke Smedinga. Kind van een man die tijdens de oorlog overtuigd nazi was. Lang heeft Rinke zich voor zijn afkomst geschaamd. Nu deelt hij op scholen zijn ervaringen. Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meeste choreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni kaarten via operaballet.nl.